प्रसिद्ध अनुवादिनी श्रुति में आदत्ते लोक संसिद्धा प्रसिद्धि श्रुतिरब्रवीत अंग जिसके निकल जाने से अंग कर्म करने के लिए मृत्यु में असमर्थ हो जाते हैं इसे श्रुति प्रसिद्धि कहती है। तो प्रसिद्धि कहने वाली श्रुति वायुने वृतांगानी त्यत्र लोकेपि विद्यते प्रसिद्धिरिति तामाह तस्मादित्येव मादिना वायुना एव अंगानि धृतानि वायुना एव धृतांगानि इति लोकेपि प्रसिद्धिर्विद्यते इति ताम तस्माद् इत्यादिना आह श्रुतिराह वायुना विसंसद वायु के द्वारा तस्माद् धृतांगानि भूतानि तिष्ठ धृतानि अंगानि यही भूते हितानि भूतानि धृतांगानि वायु के द्वारा तस्माद् इत्यादि अर्थमः मंत्र में तस्माद् हाँ तस्माद् तस्माद् भी गौतम पुरुषम प्रेतमाव यही उसका अर्थ कहते हैं वायुना वायुनैव धृतं यस्मात् लिंगदेहादिकं ततः ज्ञातयः पुरुषं प्रेत माहु कार्यमृतेरिदम् यस्मात् लिंगदेहादिकं वायुनैव धृतं ततः ज्ञातयः प्रेतं पुरुषं आहु इदं मृतेः कार्यम् मरण का कार्य मर गया तो देह शिथिल हो गए। वायु पुरुषम इत्यादि अर्थम ज्ञातय पुरुषम इत्यादि पूरा वाक्य का ज्ञातय आहु वायु हो सर्वाधारत्वात् प्रेतम पुरुषम दृष्ट्वा प्राणत्याग से लिंगम एतद् आहु सर्वाधारे प्रेत पुरुष देकर के प्रेतम आहु इदम कार्यम प्राणत्याग से लिंगम एतद् प्राणत्याग से लिंगम प्रेतम आहु कार्यम मृदिर कार्यम नहीं कार्य दिया श्रुति में श्लोक में मृते कार्यम इसमें लिंग दिया प्राणत्याग से लिंगम प्राणत्याग का लिंग तो पुरुषम प्रेतम आहुर व्यसंसिषता अस्य अंगानि यानी सत्य सदन होती है। प्रेत को मर गया तो उसको देख कर कहते अंग शिथिल हो गया तो अंग शिथिल हो गया कारण मृत हो गया कार्य तो मृत्ये कार्य मृतेरिदम कार्य मृत्यु का ये कार्य है ज्ञात पुरुषम प्रेतम आहु कार्यम इदम मृत प्रेतम पुरुषम मर गए या पुरुष उसको देखकर कहते इदम मृत है कार्यम यस्मा लिंग देहादी ततः वायु सर्वाधारत प्रेतम पुरुषम दृष्ट्वा प्रेतम पुरुषम दृष्ट्वा प्राणत्याग से लिंगम एतद् आहु प्राणत्याग का लिंग हो गया मृत्यु प्राणत्याग का लिंग हुआ तो प्राणत्याग का लिंग हुआ तो प्राण कार्य मृत्यु प्राणत्याग का लिंग प्राणत्याग का कार्य तो मृत्यु ही कार्य में दिया है मृत्यु प्राण त्याग, प्राण त्याग का लिंग हो गया मृत्यु, प्राण त्याग से लिंगम एतदाहु, प्राण त्याग से लिंगम हो गया प्रेत पुरुष। लिंग होगा तो कार्य ही लिंग है, कारण कहीं लिंग होता है, कारण भी लिंग होता है कहीं, तो प्रेत पुरुष दृष्टा प्राण त्याग से लिंगम एतदाहु, प्राण त्याग ये लिंग हुआ प्रेत से लिंग। प्रेतम आहु कार्य मृतरिदम इति, प्रेतम आहु है प्राणत्याग, प्राणत्याग मृत्यु का कार्य, मृत्यु का कार्य प्राणत्याग होगा तो प्राणत्याग लिंग होना चाहिए, प्राणत्याग लिंग है एतदाहु, प्राणत्यागस्य लिंगम। श्लोक में मृत्ये दिया है नहीं, मृत्यु का कार्य प्राण त्याग, मृंग प्राण त्याग है, मृत्यु हो गया तो प्राण त्याग हो गया, मर गया, मृत्यरिदम कार्यम प्राण त्याग, मृत्यु का कार्य, मृत्यु का कार्य प्रेत, मृत्य ही कार्य प्रेत। हाँ, इस श्लोक के अनुसार प्रेतम मृत्यरिदम कार्यम, मृत्यु का कार्य प्राण त्याग, मृत्यु का कार्य प्राण त्याग होगा तो प्राण त्याग हो गया कार्य लिंग, अथा प्राण त्याग का लिंग मृत्यु, मृत्यु हो गया लिंग कारण, ऐसे हो सकता है। ये अनुमान में तीन प्रकार होता है, कार्य पूर्व कार्य से कारण का, कारण से कार्य, सामर्थ्य दृष्टम। तो कार्य से कारण का तो धूमो से वनी का, और कारण से कार्य का अनुमान करते हैं पिपली कांड विलक्षण दे करके, तो ऐसा करेंगे तो क्योंकि मृत्यु प्राण त्याग और मृत्यु ये तो अलग करने के लिए, हाँ कारण से कार्य करते ठीक है। प्राण त्याग का लिंग मृत्यु, प्राण त्याग हो गया तो मृत्यु भाई, तो मृगों का प्राण त्याग तो है, मृत्यु का अर्थ यहाँ प्रेत मर गया, तो मृत्यु जो प्रेत हो गया तो प्राण त्याग हो गया। किसका कार्य, मृत्यु ही कार्य प्राण त्याग, नहीं प्रेतम, प्रेत और मृत्यु दोनों है बराबर है, प्रेत मतलब मृत, प्रेत मतलब मृत, मृत नहीं यहाँ अर्थ लेना है, प्राण त्याग अलग और प्रेत का अलग लेना, मृत मृत्यु मृत्यु अलग प्राण त्याग अलग, प्रेत प्रेतम आहु मृत्यरिदम कार्यम। अब प्रेतम पुरुष दृष्टा तो ठीक हुआ, प्रेत पुरुष को देख करके प्राण त्याग का कार्य है मर गया प्रेत पुरुष, प्रेत मत मृत पुरुष, मृत पुरुष प्राण त्याग का लिंग, तो मृत्यु का कार्य वो तो श्लोक में है, मृत है कार्यम, मृत कार्यम किम, प्रेतम पुरुषं दृष्ट्वा प्राणत्याग से लिंग मित, प्रेत पुरुष प्राणत्याग का लिंग हुआ, प्रेत पुरुष मृत पुरुष प्राणत्याग का चिन्ह हुआ है, हाँ मृत्यु का कार्य प्राणत्याग, मृत मतलब मृत नहीं, हाँ हाँ लिंग तो कार्य होना चाहिए, तो ऊपर श्लोक में पुरुषम दृष्टा प्रेतम आहु इदम मृत्ये कार्यम, किंतद इत्यपिशम व्यस्त सिंसत इत्यादि अर्थ भाव यथा अंगानी लक्ष्यन्ते विशस्त्राणि न कुर्वद मृतमेनम तथा मन्ये नैदिक चिन्ह मृत्यु बिना मृत्यु का चिन्ह है ज्ञातिना प्रत्येक मृतम प्रति वचन मिल अच्छा मृत्यु का कार्य आगे आएगा तो प्रेतम पुरुषम आहु तो वायु यहाँ टीका में पहला आया प्रेतम पुरुषम दृष्ट्वा प्राण त्याग से लिंगम इतदाहु लिंग आगे आएगा प्राण त्याग का लिंग है अंग शिथिल हो गया तो आगे जो आएगा प्रेतम पुरुष दृष्ट्वा प्रेतम पुरुष दृष्ट्वा प्राणत्याग से लिंग में तथा हो हाँ ठीक है अभी वायु सर्वाधारत्वात् श्लोक में आया पुरुषम आहु प्रेतम पुरुषम आहु मृतेरिदम कार्यम तो मृतेरिदम कार्यम आगे के साथ हो जाएगा प्रेतम पुरुषम दृष्ट्वा मृतेरिदम कार्यम मृत प्राणत्याग प्राणत्याग का ये लिंगम है तो ठीक है हाँ जो कार्य वो लिंग है आगे आगे कहेंगे मृत्यु का ये लिंग है जो शरीर शीतल हो जाना शरीर शीतलता मृत्यु का कार्य है लिंग है इसलिए प्राण त्याग से लिंग हो गया प्राण त्याग मृत्यु है मृत्यरिदम कार्यम कार्यम है लिंगम ठीक हो गया कार्य हो गया लिंग मृत्यु का प्राण त्याग का कार्य प्राण त्याग का कार्य लिंग क्या है वो शरीर शीतल हो जाता आगे आगे शरीर शीतल शरीर शीतल हो गया तो प्राण त्याग का ये कार्य है इसलिए प्रेतम पुरुषम दृष्टा प्राण त्याग से लिंग में तथा हुआ क्योंकि वो लिंग क्या है किन तत्व किसको लिंग कहते हैं तो ये आया गया व्यत्सत इत्यादि अर्थ में यथा यथा श्यांगानि लक्ष्यन्ते विश्वस्तानि न पूर्ववत् मृतम मेन तथा मन्ये नैदृक् चिन्ह मृतिं विना यथास्य अंगानि विश्वस्तानि लक्ष्यन्ते न पूर्ववत् एनम मृतम मन्ये विश्वस्तानि न पूर्ववत् पूर्ववत् न किंतु विश्वस्तानि अंगानि लक्ष्यन्ते एनम मृतम अन्य ईदृक् चिन्ह मृत्यु बिना न होती पहले जैसे नहीं अस्य अंगानि विश्वस्तानि न पूर्ववत् लक्ष्यन्ते पूर्ववत् लक्ष्यन्ते अंगानि एनम मृतम अन्य मृत्यु बिना ईदृक् चिन्ह न तो सारे अंग को देखकर ही कहते मर गया तो मृत्यु का कार्य सर अंग शिथिल हो जाना सर अंग विश्वस्त्र हो गया विश्व तो मृत्यु का कार्य है ज्ञातिना प्रत्येक मृतम प्रति वचनम प्रत्येक का वचन मन्य में मानता हूँ मृतम प्रति मतलब जो मर गया उसको कहते नहीं मृतक के विषय में मृत पुरुष में वचन दर्शयितुम उत्तम पुरुष एक वचनम मन्य यही कहता है मैं मानता हुए मर गया दूसरे कहता हाँ मैं मानता हूँ मर गया तो मृतक के विषय में प्रत्येक का वचन हाँ उत्तम मृत्यु लक्षण प्रपंच है उसका उत्तम मृत्यु लक्षण प्रपंच वायुना वायुनेव यथांगानि संदृद्धानि यदा तदा कर्मण्यानि भवन्त्यस्य न तु तानि तथा यतः न तु यथा वायुनैव अंगानि संदृद्धानि यदा तदा कर्मण्यानि भवन्ति अस्य न तु तानि तथा अभी तानि यथा तानि न तथा ऐसे मर गया कर्मण्यान्ति कामे वेदे यदा अंगानि प्राणेन धृतानि तदा यथा तानि स्वव्यापार क्षमाणि कर्मण्यानि न तथा इदानीं अस्य अंगानि कर्मारहाणि कर्मारहाणि को कर्मण्यानि कर्म के लिए योग्य कर्मण्य कर्मण से यत होगा तो कर्मण्य बनेगा कर्म कर्म वो तो धातु से रिहलोण्य तो नहीं ये तो तदित प्रत्यय कर्म अर्ति कर्म अर्ति तदरति यत कर्मण्यानि कर्मारहाणि हाँ यत है अतो अयम अप्राण मृत इति चाहु प्राण इति मन ये वायुना ही इत्यादि प्रसिद्ध निगमन तात्पर्य में यथोक्त यथोक्त अग्रे से होगा अच्छा 23 तस्मात् प्रवसित प्राणो मृतोयम नात्र संशयः यथोक्त सूत्र सद्भावे प्रसिद्धि गौतम ए दृषि प्रवेशित प्राण यस्य स प्रवेशित प्राण मृतोयम अत्र संशय न यथोक्त सूत्र सद्भावे सूत्र सद्भावे ईदृशि प्रसिद्धि है गौतम लोके प्रसिद्धि है वायुना इत्यादि प्रसिद्धि निगमन तात्पर्य यथोक्त सूत्र सद्भाव प्रसिद्धि एवमेव इत्यादि अर्थमा ऐसा कहने पर उत्तर दिया एवमेव कह करके आगे प्रश्न करी उद्दाल कारण एवमेव एवमेव सम्यक सम्यक उक्तमिदं सूत्रम याज्ञवल्क्य यथा तथा तदंतर्गतम आत्मानं बृह्यंतर्यामिनं मम सम्यक उत्तम है याज्ञवल्क्य यथा इदं सूत्र सम्यक उत्तम तथा तदंतर्गतम अंतर्यामिनम आत्मानम मम ब्रूहि सेविश यथा सूत्रमुत तथा तदंतर्गतम मम आत्मानम अच्छा मम आत्मानम अंतर्यामिनम ब्रूहि तदंतर्गतम मम आत्मानम अंतर्यामिनम ब्रूहि सेविश यह पृथिव्याम इत्यादि संदर्भस्य ये चौबीस टीका में हो गया ना यथा सूत्रमुतम तथा तदंतर्गतम मम आत्मानम इति सम ब्रूहि यह पृथिव्याम इत्यादि संदर्भ का तात्पर्य कहते सूत्रादिति सूत्रादप्यंतरतम तंतर्याम्यधुनोच्यते कार्यकारण भावोयम् यस्मिन् उक्ते समाप्यते सूत्रादपि अंतरतमं तु अंतर्यामी अधुना उच्यते अयम् कार्यकारणभाव यस्मिन् उक्ते समाप्यते यस्मिन् अंतर्यामी उक्ते कार्यकारणभाव समाप्त हो जाएगा तस्मिन् उक्तेपि वक्तव्यशेषम् आशंक्याः कार्यकारण भाव समाप्त होगा स्वयं उच्यते इति पूर्ण सम्मत यह पृथिव्याम इत्यादि अक्षराणि योजयति तिष्ठन् इति तिष्ठन् पृथिव्याम योत्र स्यात् स्वंतर्यामी इति गृह्यताम् इत्युक्तावति संख्याप्ति इत्युक्तावति संव्याप्ति सप्तावति संव्याप्ति रसक्ता प्रहे इत्युक्तावति संव्याप्ति प्रसक्तावुत्तरं वच पृथिव्याम योत्र तिष्ठन स्यात् सौंतर्यामी गृहताम पृथ्वी में रहता है इत्युक्तो अति संव्याप्ति प्रसक्तो पृथ्वी में सब कुछ रहते असंवृत उत्तरम बचा के क्या है छब्बीस पृथिव्याम तिष्ठन अंतर्यामी इत्युक्ते सर्व भी तथा सब पृथ्वी में रहते सर्वांतर्यामित्व प्राप्त सर्वस्य अंतर्यामित्व प्राप्त उत्तरम वाक्य तदादया व्याकृति उत्तर वाक्य लेकर अंतर अंतरो यह पृथिव्या स्यात् क्षेतेरभ्यंतर एक अधिक हो गया क्षेतेरभ्यंतरो हि स पृथ्वी देवता तर्हि तदुतार्थ समन्वयात् इति दोषापुनित्यर्थं यान्न वेदेति भण्यते पृथ्वी में रहने वाले सौम्य अति प्रसिद्ध तो कहा यह पृथिव्या अंतर पृथ्वी के अंदर है क्योंकि स ही पृथ्वी क्षेत्राभ्यंतर अंतर्यामी पृथ्वी के अंदर है तो पृथ्वी के अंदर कहेंगे तो पृथ्वी देवता तरी तो तदुतार्थ समन्वय तुम्हारा जो कहा पृथ्वी में रहता है पृथ्वी के अंदर उस देवता है तो देवता में अतिव्याप्ति इति दोष अपनुत्यर्थम यम न वेद यम पृथ्वी न वेद जिसको पृथ्वी नहीं जानती इसे पृथ्वी देवता नहीं ले सकते क्षेत्र अचेतनत्वेन नियंत्र अपेक्षाम सूचयितुम ही सही क्षेत्र अभ्यंतर पृथ्वी के अंदर मानना पड़ेगा कोई चेतन पृथ्वी अचेतन से नियंत्र की अपेक्षा है स्वंतर्यामी इति कहने पर देवताएं प्राप्त है यम पृथ्वी इत्यादि शंकापूर्वक कहते पृथ्वी देवता तरी तदुतार्थ समन्वय तदुतार्थ से क्षेत्रांतरत्व से तद्देवताया सत्वाद तद्देवताया एकार ऊपर अधिक है देवताया सत्वाद इत्यर्थ तो देवता में प्राप्त होने पर जिसको पृथ्वी नहीं जानती है देवता पृथ्वी शब्दार्थोक्तिपूर्वकम तस्यान्तर्यामिता इति प्रत्यानिते सूत्रेण सूत्रेण ध्रियमाणेयं महाभूतशरीरिणी अहमस्मि पृथिव्येका बिभर्मि जगदव्ययम् इत्येवमभिमानाय नान्तर्यामीति सोच्यते सूत्रेण यम धीर्यमाना महाभूत शरीरिणी पृथ्वी एका अहम अस्मि अव्ययम जगत विभर्मी इत्येवम अभिमाना या देवता देवता अभिमान सूत्रेण धीर्यमाना यम महाभूत शरीरिणी अहम अस्मि पृथ्वी एका जगत अव्ययम विभर्मी ऐसा अभिमान करने वाले या देवता सा न अंतर्यामिति था अंतर्यामिति न उच्यते क्षेत्र नहीं पृथ्वी सद सूत्रेण अव्यय अव्ययमिति क्रिया विशेषण अव्यय अच्छा जगत अव्ययम पृथ्वी का विभर्ति जगत अव्यय अव्ययम था तथा विभर्मी क्रिया विशेषण विभर्मी के लिए आगे तदेव वाक्य योजनया दृढ़ करते हैं पृथ्वी पृथिव्या पिचायं देवं नवेद स्वात्मनिष्ठितं स्वंतर्यामीति मन्तव्यो न तुयं देवता क्षितिः पृथिव्यापि यम स्वात्मनिष्ठितं देवं न वेद स्वंतर्यामीति मन्तव्यो न तु यम क्षितिदेवता पृथ्वी देवता नहीं पृथ्वी देवता जिसको नहीं जानते अपने स्थित को हाँ देवता तो सब बहुत अज्ञानी है देवता यस्य पृथ्वी शरीर इत्यस्य शंका महाक्षिता हाँ हाँ कोई ज्ञानी हो सकते तो अधिकारी पुरुष होते हैं कोई हो सकता है किंतु होगा कोई जरूर नहीं सामान्य रूप से अज्ञानी मानते हैं हाँ वो तो सब है मुख्य तो उद्देश्य है उसके लिए एक अर्थ कौन से मुख्य हुए तो भी जैसे अर्थ है अज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं ज्ञानी लेकर के अधिकारी पुरुष मानने की अपेक्षा और जहाँ पृथ्वी के देवता मातृ देवता इत्यादि कहते हो तो अलग है देवी रूप से मानते हैं शक्ति रूप से अलग लक्ष्मी आदि कहीं मानते हैं वो अलग है तो भूत भूत पृथ्वी भूत उसमें रहने वाले जो पृथ्वी अभिमानी देवता पृथ्वी अभिमानी देवता जो है वो ज्ञानी है ये पृथ्वी अभिमानी और हाँ अज्ञानी है जैसे कभी इंद्र ज्ञानी था कभी महाराज ज्ञानी किंतु हमेशा ज्ञानी होगी कोई जरूर नहीं इंद्र भी प्रजापति के पास गई अज्ञानी था प्रतदन के लिए ज्ञानी थे तो कभी कहीं ज्ञानी हो सकते किंतु अज्ञानी मान लेना अधिक है अंतर्यामी एक ही ये मेरे नगर उपासना करके तद्रूप होता है ब्रह्म स्वरूप बाकी अन्य देवता अज्ञानी है हाँ फिर ज्ञान हो करके हाँ तो मतलब पहले अज्ञानी था इसलिए सब अज्ञान करके चल रहा है अधिकारी पुरुष लेकर कहीं कहीं होता है हाँ हाँ क्षेतो कर्णवत्यांकी मान्योपि कर्णादिमान नैवं यतः पृथिव्येव शरीरं यस्य नापरम् कर्णवत्यां क्षितौ किम् अन्योपि कर्णादिमान् कर्णवत्ये पृथ्वी उसी में अन्य कोई है देवता कर्णवादिमान् नैवं यत पृथ्वीव यस्य शरीरं नापरम् पृथ्वी इसका शरीर अन्य कोई शरीर नहीं जो अंतर्यामी का सा ही कार्य कर्णवती पृथ्वी सा पृथ्वी कार्य कर्णवती तस्याम अन्योन्यता चेत अंतर्यामी सोपि राजाधिपत तद तद्वान कार्यकर्णवान होना वाच्य नियामक तो कार्यकर्ण वाला होता है तथा च नाश हो ईश वो भी कार्यकर्ण वाला हो जाए तो अस्मदाधिपत इत्यर्थ ईशस्य न स्वतः तद्वत्ता कार्यकर्णवता नहीं इतः नैवम उत्तर ध्यान एवं यत पृथ्वी एवं शरीरम तथा हेतु वाक्य में आते थे यत पृथ्वी शरीर है अपर नहीं तद व्याचस्य क्षमा क्षमा कार्य करणे नैव कार्यवान करणे चय न कार्यं करणं चास्य किंचिद् आत्मीयमिष्यते क्षमा है पृथ्वी पृथ्वी कार्य करने नहीं वह यह कार्यवान करणी च कार्यवान कर्णवान न अस्य कार्यम करणम च किंचित आत्मीयम इच्छते अन्य शरीर इंद्र कुछ ही नहीं स्वंतर्यामी इति शेष यह कार्यकारण कार्यवान करणी चाहे स्वअंतर्यामी स्वअंतर्यामी तीसरे स पाठ में एक मी अधिक है, मी के आगे ती चाहिए, स्वअंतर्यामी ती पहला मी काट कर अंतर्यामी तीसरे स स्वाभाविकम से तद्वत क्यों न सत कार्यकर्णवत्व इतिहास न तस् कार्य करना चाहिए विद्यते श्रुत्यंतरण मी आगे भी श्रुत्यंतरण अंतर में एकार अधिक है चेती श्रुत्यंतरण आह नहीं थी तथापि कुत स देवता तो अर्थांतरम तथा पृथ्वी देवता से भिन्न क्यों अंतर्यामी अंतर्यामी पर साक्षा दशरीरो गुणो द्वय विलक्षणो तो विज्ञेय पृथ्वी देवता आत्मनः अंतर्यामी पर साक्षात अशरीर अगुणाद्वय विलक्षण अतः पृथ्वी देवता आत्मन विलक्षण विज्ञेय यह पृथ्वी इत्यादि अर्थमा स्वकार्य स्वकार्य भूतांतामेव पृथ्वी मोह वर्तमना तत्र लब्ध विशेषः संस तामेव आयम नियच्छति तामेव स्वकार्य भूतां पृथ्वी मोह वर्तमना तत्र लब्ध विशेष लब्ध विशेष ये न विशेषण तामेव अयम अंतर्यामी नियच्छति वही पृथ्वी में विशेष प्राप्त अंतर्यामी स्थित होकर के पृथ्वी परो ही पृथ्वी स्वमोहद्वारेण द्वारा एव करोति पृथ्वी स्वमोहद्वारेण बनाते अज्ञान के द्वारा कृत्वा च तामेव प्रविश्य तत्र तो तत्र प्राप्त कार्यकरण सन नियचति उसको प्रवेश करके कार्यकरण कार्यकरण में आव करके उसके भी नियमन करता है ननु परस्य स्वतो नियंत्रितम न तोत्र नहीं तत्र प्रविश्य तत्र तो नहीं उकार अधिक ननु परस्य स्वतो नियंत्रित न अंतर्यामी जो पर है स्वतः नियंता है नहीं आद्य नियम में कार्यकरण अपेक्षा अनुभवती यही स्वतः नियंता है नियम में पृथ्वी देवता के कार्यकरण की अपेक्षा जरूरत नहीं यदि स्वतः नियंता नहीं है द्वितीय तद अपेक्षा भी तद सिद्धि कार्यकरण यदि नियंता नहीं है तो अन्य सर्वेन्द्र की अपेक्षा करने पर भी नियामक नहीं हो सकता है इतने असंख्य दृष्टान्त कहते अदाह कोपि बन्नी सन दाह्य द्रव्य समाश्रयात तत्र लब्धात्मकस्तस्य दग्धा दाह्यस्य न स्वतः अदाह कोऽपि वन्नी सन् वन्नी अदाह कोऽपि सन् दाह्य द्रव्य समाश्रयात तत्र लब्धात्मक लब्धात्मा स्वरूप लाभ हुआ अग्नि तस्य दाह्य से दग्धा स्वतः न दाह्य का ही दग्धा है स्वयं अदाह स्वयं अदाह के 36 यथा ज्ञातेवमेव आत्मा देवताद्यात्मकार्यगः देवतादिशरीराद्यैरि देवतादिन्यच्छति यथा ज्ञाता पृथ्वी एवं एव आत्मा देवतादि आत्म कार्य आत्मा अच्छा यथा ज्ञाता एवमेव आत्मा यथा ज्ञाता एवं एव आत्मा है ना एवमेव एवमेव आत्मा देवतादि आत्म कार्य सब देवतादि स्तर में कार्य में स्थित होकर के देवतादि शरीर आदि देवतादि शरीर इंद्र के द्वारा देवतादि को नियमन करता है अंगति अंतर्यामी तत्र काष्ठादि ताव तत्र लब्धात्मक काष्ठादु लब्धात्मक लब्धात्मकतम जाज्वल्य मानतम वही जाज्वल्य होकर के दाष्टांति कहते जैसे ज्ञाता है ज्ञाता एवम एव उक्त दृष्टांत अनुसरण चिद्धातुर नियंतव्य देवता भूतादि स्व मोहकृत कार्यगत देवतादीनी तद्य कार्य करने रेव नियच्छति योजना वही दृष्टांत के अनुसार चेतन पदा चिद्धातु नियंतव्य देवता भूतादि नियंतव्य देवता भूतादि प्रतिभादि स्वमोहकृत कार्यगत स्वज्ञानकृत कार्यगत देवतादीनी सब देवतादीनी न्याचित है हाँ क्योंकि कारण है अंतर्यामी अज्ञात आत्मा स्वनिश्चय देवतादीनी तद्य कार्य करने ही रहे देवता कार्य करने में नियमन करते हैं स्वकीय कर्णादि भी नियंत्रित्व संभव है किम परापिशया इतिहास क्या स्वतस्तु स्वतस्त्व का स्वतस्त्व कर्ण देहो निर्गुण भेद एव च चिदाभास समूहत्त कारी तद्वा निवेक्षते स्वतस्तु अकर्ण अधेय अविद्यमानानि कर्णानि अविद्यमान देह निर्गुण अभेदेव स्वमोहत्थ कार्य ही चिदाभास तद्वानिव इच्छते मोहत्थ मोहजन्य कार्य ही तत्त कार्य ही चिदाभास तद्वानिव कार्यकरण वानिव इच्छते दृश्यते स्वतः कार्यादिहीनश्चेत् कथं तद्वतधि चिदाभास समूहत्त कार्य अज्ञानजन्य कार्य से तद्वानिव चिदाभास इक्षते चेतन का प्रतिमा ज्ञान में सबके कार्यकरण वाले से चिदाभासी कार्यकरणवान एव लक्ष्यते उक्ते अंतर्यामिनी पंचरात्रिनाम सम्मति महा चतुर्धा चतुर्धा प्रविभज्येन सात्वतः परिपासते तथा हैरण्यगर्भीयास् तथा पाशुपतादय हाँ सात्वतपति अवैष्णव मत को लेकर के नारद पंचरात्र आता है सात्वता एनम चतुर्था प्रविभज्य परिपासते वही वासुदेव शंकर सुनादि तथा हैरण्य गर्भिया तथा पाशुपत आदि उपासना करते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धात्मना चार प्रकार उत्तमी परम ब्रह्म परम धाम चतुरात्मकम अव्यय चतुरात्मकम अव्यय परब्रह्म प्रणयेद वासुदेव च मूर्तित्रय समन्वितम इति च च है ना प्रणयते वासुदेव च बन वासुदेव च प्रणयते मूर्ति त्रय समन्वित अन्य तीन से वासुदेव क्या गई संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धयुक्त को प्रणयते अन्योप्याह या भी सर्वे शरीर शक्ति ईश्वराख्या नियामिका ज्ञानादि भेद भिन्न आद्यन चतुरात्मना इति सर्वेश्वर शक्ति ईश्वराख्या ईश्वराख्या नियामिका ईश्वर है नियामिका है वही शक्ति है। ज्ञानादि भेद भिन्न आद्यन चतुरात्मना ज्ञानादि भेद भिन्न आद्य चार रूप होकर के परमात्मा है। अंतर्यामी च सर्वेशां देवानां पुरुषोत्तम सर्वेशां देवानां अंतर्यामी ही पुरुषोत्तम है। भागवतवद योगशास्त्रविदोपि स्वशास्त्रोक्तक्रमेण कार्यकारणी कार्यकारणादि भावेन तम विभज ध्यायन्ति योगशास्त्र में तथा ही उत्तम ईश्वर प्रणिधानाद् वा क्लेशकर्म विपाकाशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तथा निरतिशय सर्वज्ञ बीजम स पुरेशमपि गुरु इत्यादि अर्थात ये ईश्वर कैसे मानते हैं सबका नियामक योग में मानते ध्यान करते हैं क्लेश कर्म विपाकाश अपरामृष्ट पुरुष विशेष निरतिशय सर्व सर्वज्ञ बीजम स पुरेशमपि गुरु काले नानवच्छेदाद तत्र माहेश्वर सम्मतिमा तथा पाशुपता देव उपासना करते यथोत्तम निरंजने परिव्यम्नि नित्यस्थ कारण अव्यय नित्यस्थ कारण है अंतर्यामी वही अव्यय सांजन सतीकरणे अधितिष्ठति शंकर शक्तिकरणे सांजनम अंजनेन स सांजनम यथा स्यात् शंकर शक्तिकरणी सांजनम अधितिष्ठति सांजनम है ना निरंजन परिव्यमनी नित्यस्थ कारण शक्तिकरणी है सांजन अधितिष्ठति अंजने ही सह सांजनम यथा तथा अधितिष्ठति शंकर स्थितौ स कारण कारकानेतान समाक्रम्य स्वतेजसा युनति स्वार्थ सिद्ध्यर्थम भूतेरि अनभिलक्षित स्थित स कारकान एतान समाक्रम्य इन कारकों को प्राप्त करके इतर इंद्र को स्वतेजसा युनति स्वार्थ सिद्ध्यर्थ अपने सिद्धि के लिए भूते ही अनभिभूते ही अनभिलक्षित स अंतर्यामी आदि शब्द न सर्वे शेषरवादिनो गृहंते पाशुपतादय शेषरवादी इसको मानते हैं। 38 पूरा हुआ।